ثم يحكم الله آياته ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة دپار دی چکیا تو چور دی شیطان خلقتا فتنة نظم کتاب لکی للذین فی قلوبهم مرض آچارا چزنو کی مرض پروتے والقاسیت قلوبهم مرض ازر کی سفر ہوتے دی شورت کیولو سکانا یا عبداللہ علی حرف فین اصابو خیر دول پر والقاسیت قلوبهم استغذرولا ترزوری فین الظالمین لفی شقاق بعید یقیناً دا ظالمان دی طرف کی دی دن نرے لرے غلط بروانے بیان بکے تو کتاب بولی کیوں کتاب کی چرا بولی دا کتاب دی بیان بکے بل کتاب بروان لی تا کتاب بولی کو آغا بداغی مقابلے کی بل کتاب بولی کی لیا جا علماء القش شیطان فتنتن ایو دی کتاب کی را بولی فتنتن للذین فتنتن للظالمین فتنة للذين في قلوبهم مرض استغفر الله او چترگن کی اللہ دی ابتلا دا ابتلا دا ابتلا او چترگن کی آتو چور کرشے دلور علم معلوم کی یقینو کی آتو کی علم اولور کرشے دلیل او دین انہو الحق من ربیم چرا بالکل کرا در رب من ربی کا در رب در طرف نا دی ندو و پی یقین نور مضبوط کی زاجز بشیدو تزلون داغی یقینا اللہ ہدایت کہ ان کے لیے ایمان والا ہوتا اور طرف ایمان والا ہوتا اور طرف در آ رہے نہیں اوت العلم سوکھ دیے لے عالم الذین اوت العلم سوکھ کی دن پہ بنیاد پی کی دن بنیاد دگی تالا پھر تو در کی نکلی ہوئی کہ پدی کے دا خیر دے پدی کے دا خیر دا خیر دے مخفلا خزا بیل ہوگا سمجھ ہوئی دے مفتی صاحب نکلی مخفلا خزا بیل ہوگا سمجھ ہوئی دا ندا فتنہ شولا پار للذین فی قلوبهم مرض والقاسیت قلوبهم دا خود پار فتنہ شوا خو بل پلا آغا سوک اتو لیلم چی علم ورن کرشے دے پوشو چی چا دلیل سا غنیش دے ایس دلیل نیش دے دا زچو من دا غدا کرا دا پتولا گیا دا کرا مولانا یوسف لدیانوی رحمت اللہ علیہ نتا پوست شوال بینات چی فتو شای شوا بیاد بیناتنا یارانو فوتو سٹیٹو باسو ہر امیر صاحب کو پجیب کے براتا اور کولا بھائی مال ہے راوڑا یہ تدا فتوا منگ راوڑا تدا گورا میں جتنا واغ سنو میں لب ہے میں نم کی دلیل تو قرآن و حدیث نے ویلی کہنا دائی ویلی کہ میں خپل خزا ویل واغ سما شے دا دلیل نے ما چی میو کتا فتوا اسم شتی چی میو کتا آگی کم دق کلی کلی چی دے گوتل روا دی اولی دے کی خیر دے میں خپل خزا ویل واغ سما شے دا نو تا علم وی شیخ الحدیثی مفتی عمر دی پدی کی دیر ہو تا پدی حالت کی خپل خدن سما کری او چی بار تدی وقت دیر ورد اللہ سیل گرائی لناغ سما شوا تی پدی بانی سمی در دلیل دی نو دا غود پارا فتنہ شوا او گروہ پلان کی مختی سیب لکل دی ادو او تل علم دا پارا یقین مضبوط شو چی دا معلومہ دا چی دمر علوی ملا فتوہ لکل دا جسا قرآن و حدیث نیش ترے معلومہ دا چی دیکھ دلیل نیش ترے ولیعالم اللذین او تل علم انہ الحق دا مسئلہ چویلے شویدہ دا عید حق ویردہ قرآن الحق قرآن دا بالکل کرا خبر دا درب در طرف نایدہ نو یقین کے بھی نور پی یقین جات شی او گرون ایلام شی دیتا عاجدیو کی اللہ ہدایت کے ان کے لئے الہ صراط مستقیم پا طرف دلارنے دبانے کافر با میشہ پشک کی حتی تاتی امستا چی قیامت راشی نا تا پا یرش پی عذاب یوم ناقیم دروز شانڈی شنڈا پدے چشکو پسی بیانی شے کنا روز پسی شپے نو تا آرام راشی کنا نو دے دسی روز دا چی پدے پسی شپے نشتے دے آرام پکی تا نشتے دے آو چی ایمانی عمل نیکی پا جنتون دینے وقتون بات صحیح دیا واللہ دا اللہ و فیصلہ کئی دو ترمیان دا ایماندار پا جنتون گی چو کفر اکڑے در اوجن گڑے یا چنا فولا اکلوم عذاب مہین عذاب دے والا ذریع لکہ ان کے غورا ان کے دایت مطلب صاف دے او دا دی آیت مطلب دا قرآن پرانا کی قرآن پا خپلا یفسر و بعضو و بعضم تفسیر زنی دا زنو کئی دا سورت الانعام اتم سپارا سورت الانعام سپارا اتم ہر پیغمبر لو ما دشمنان مقرر کری وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا تاکی دشمنی کئی نو دا یوازستان دا دغسی ہر پیغمبر لا دشمنان مقرر کردی منگا اگر دشمنی کی اصن دشمنی کی ادو ان شیاطین الانس والجن یوصل در سمعت اتم سپارے دو میت تدرم وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا ام دائی دل تکیولو کن وما ارسلنا من قبلک من رسول الا ولا نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی عدوا القى الشیطان فی امنیتی دشمنی دے اشیطانان انسانان دوارا او بیا اغا دشمنی کی نسوشی ویوحی بعضهم الى بعض یلقی القى الشیطان فی امنیتی یوحی بعضهم الى بعض بیان پا میزمال کی بوم شیطان پا غکی تلو سواتی انسان جی تنگ کنا تیتیل بودی سنگ دوست کئی کنا نولیا منی نپیغمبران منی پتا تولگی دوست منگ چیو خبر دیگو یو بل سر بلت جول گی القى الشیطان فی امنیتی یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربكما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض لتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون او بالطرفه داوي افغير دين الله افغير الله يبتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ناغذلت ذكرك كنا وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربهم ففرق سيدياتا غادمك بالكل ديو بالتفصيل دي الصاف خبر هذا ده دين وزياد تفصيلكم سورة آل عمران اول كي الله ذي كتاب عليك هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب اللہ کتاب رائے گلے من آیات محکمات زنیاتون دی کلک پخبر مانا کی صاف دی بل مانے نے جوڑی گی او زنی دی وہ اخر متشابہات او زنی دی متشابہ دی خطا مانا سر خطا سے نمرا کا گی راہ کی گی متشابہ اصطلاحی او زنی مراد متشابہ مانا دی دوی مانا سر مشابہت لری چو کم اتکے داگی سر بل مانم جوڑی گی زنی دا سی چی الفاظ داگی کی متشابہ دی نو دائر علی گری دی اصل بسی ام الكتاب محکمات سورة آل عمران آیت نمبر پینزم پینزم دے کوم دے لکی ممن خدا غری پاول کی وم وخر متشابہات بیا اما اللذین فی قلوبهم زیغن کیا ظلون کی کگوالے دے اغسط دی یوحی بعضهم الى بعض زخر القى الشیطان فی امنیتی شیطان پا مین مین کی خبر ہوگا او گو رو ادا تکی چوی دی دی دا مطلب دی دا تکی دا مطلب ندی دا دی دا دی دا مطلب دی ہوئی دی پا دی مطلب باندی ہوئی نزدو مطلب او دا پا دی روز سرگندی ہوئی دو اولی که نرم پاس تلی روز تکی بیا دو سختی گی نیمی کلمی نبیا موٹ کری گی اولی که مانی خو روز تکی بیا نیمی کلمی نموٹ کری گی ہوئی نیم قرآن نمانی ہوئی نیم کلمہ ہوئی جذبا کی سری ملاوی سری تے منگا نئی منگ نئی چیزا ملاوی دا قرآن دا دغن منکری گی دا کلمی نی نیمی نمون کرنو شو وزی پیغمبر وزی لئی شے ادا دا کلمی نی نمون نوٹ کئی سے زی من قرآن نمون کردی من قرآن نمونی نمائی ورش ایدی تینی لکلی رارو چی دولی کی لکلی لانو ارکوٹ اما اللذین فی قلوبهم زیغن فیتبعون نتبع ابان کی وابتغو الیه الوسیلہ اللہ تدا اللہ پا عبادت بانی نیز دے شای دا بدو نظام مانا کندے بھی رو گئی وسیلہ دا مانی دا نی مانی وسیلہ ہوئی کانتا آنو قرآن کی رو گئی وابتغو الیه الوسیلہ زیغن فی قلوبهم یتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنة و ابتغاء تعویلی نو دلت امدازی کر کنا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم اتیماندار دینا غصوی ایماندار ہوئی ما یعلم تاویلہ و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا ناغذل تم ذکر کرنا ولیعلم الذین اوتوا العلم انہ الحق من ربهم فتخبط له قلوبهم ضرورن نرم شو شتیر تا فرق دے دیا داغ ایت تفسیر کی پاک اساک خبر اللہ صاف سترہ اس راس دوستانو تجو کردی دوستانو خبر جو رکھا چھے پیغمبر السلام مکہ کیوں اصحابو ہجرت کرو حبشی تا پیغمبر السلام سورة النجم نازل شو سورة النجم پا اول ما نزل کرد یعنی دے ہجرت پا درم نبوت پا درم کال تقریبا نازل شوی دی سورة علق قلم مزمن مدسر فاتحہ لہب تکویر علا لیل فجر زحان شراح عصر عادیات کا سر تکا سر معون کا سرون فیل فلق ناس اخلاص نجم درشتم سورت تے دا درشتم سورت دنبوت پدرین کال باندر آغل لے نور سورتنم دیر دا فی اول ما نزال دے دا فترت دواہن پس اول ما نزال سورتنم کی دے او دا نبی علیہ السلام ہوئی لس مکہ معظمہ کی نچے دیر تورا سید وکم من ملکن فی السماوات والارض لا تغنی شفاعتهم شیئاً او دا شانتا دا سورت الاسم دیکھی افرائتم اللات والعزا وما نات الثالثة الاخرى الکم الذکر والاول انسا لا تخی منات بی عزا دا تحسو کن اللی دا دی جنکون من اللی الکم الذکر والاول انسا الکان زان پسی و جنکی آو پسی تلک ایزن قسمت انضیزا دا دا تاوان قسمت تے وی نبی علیہ السلام دا لسر مشرکین دا غون بیر طول وغی و تیخیر نو آغا پکیتا داوم بیر تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا احکام القرآن دیر آورا تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا غرانیق دا دا دنگو غلو والا بوتانو مرائی بے دنگی جوڑے کرے دا دا دنگو غلو والا ان شفاعتهن لترتجا دا دا دا شفاعت میشتے لترجا دا شفاعت میشتے نبی علیہ السلام اللہستو او سورت کی دا سجدہ دا کنا نبی علیہ السلام تجدہ اکرا فسجدو کلو نطول سجدہ اکرا خوشحالشو زمنگا دا لحاوی پکیتایو بھی کنا تا سلوش چیزی کنا سر بنی اسرائیل کی سر صافات کی و اذا ذکر اللذین من دونی اذا هم يستبشرون بس زمنگا جورا شورا زمنگا جورا زمن خبر مانالا نطول سجدہ اکرا دا خبر خوشو تک پا تک بانی لکا دا زنگل ور دنیا کی خوشو قرش مسلمانان مسلمان شو حبشی تورا سیدا خبر قرش مسلمانان شو اغا جزان را روان رالی تو خبر سن دلائے نہ ہو کر دیتا زنیو کیا غرال ورس کی گوسرا غلو رالا نو پا عذابون و پا تکلیفون باندی اختا شو ان شفاعت هن لطورت جا وی دی کی دا مسئلہ بیان کری دا یو واجستا پا خلو باندی شیطان تکی نی دیلے شی القا شیطان فی امنیتی او ورزی خپل خبری شیطان پا من دلستو زکن داغا پا خلو باندی اغا خبری ویلے شی او غا ان شفاعت هن لطورت جا فینسخ اللہ نو خپا کی گما اللہ بیا داروانی دا دروغ ارشیا پا پا دیشی دروغ والی ویلیشو چی کافر ہوتا لوگی چی چی تری دغل زنگ پروتے چی اگو دا پارا فتنہ ہو کردی اماندار پوشی دا دا اللہ کلام نو نو دا خبری دوم رضیا تکڑا ما من نبی ما رسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ہر پیغمبر دا شیطان تکیه لی دی العیاذ باللہ ما از اللہ او سورت نجم کی دعوت کولا نچے سورت نجم کے داوش والا پاو والو مانا زلہ کے دے دا سورت دا مدنی سورتوں کی تقریباً تقریباً اخیری سورت ہے یو سل جیر لسن سورت کے نمبر کی کنا پا نمبر دن نزول کے یو سل جیر لسن سورت تے نروسی چنچو یو سل درین جیر لسن یو سل درین روسی چنچو راگل لی سلو یوول سورتوں دا دن روسی یوول سورتوں راگل لی نو دا مخ کی کلونا پا مکہ معظمہ کی اعتراض شده مکہ معظمہ کی کافر شیون اور جوابی پا مدنی صورت کی راگا دی مدینی پا اخر کیون کی راگا دا سنگ قرآن دیرا اور دا سنگ رب دے لا یضل ربی ولا ینسا رب نہ خطا ام نکین دا رب نیری کیون نچے اعتراض شده پیغمبر خطا ویلی دا سنگ خبر رالا نو چاولا دارن ورکوی نا نا دسی نو پیغمبر علیہ السلام ندیوی دی خود پیغمبر علیہ السلام پا آواز بانی شیطان دا هر سری پا غوگونو کیوی اولی پیغمبر علیہ السلام با سکتا کولا پا آیاتونو بانی با ادری دا دمه بای کولا نو دی نیز که شیطان در سری پا غوگی دا آغا پا آواز باندیوی نو دو دا خیالو کجزا گنی پیغمبر علیہ السلام دیلنی اغوتن دارا جوڑا کلا دوار خبری دی بنیاد دی شیطان چی دا قدرت لری چی دا بیان پا میند میند که دا پیغمبر پا آواز بانی دا خلق و غوگونو کی آیات خی اعتماد پاتی کی گی بیا چی دا قرآن دا اللہ والے که آغا شیطان والے دی یا پتہ خونه لگی یلحق فیم خلا و ما آشا نشیر اللہ روانی آغا تا چی اللہ و اصدری دی او چی کم پاتی کی نو آغا پاتی کی نو دا سو پوری چی روان کرن دی لکا دا میند سو میند دی میند چی نحلس اتر نحلس کار شدی کنا پینزم کال بانی حافظی تا اجرت شده جو کو پینزم نو پشپا گم رالا نو تلور کال یو تیر خو لسم کال تلور نو تلسم جر لسم بانی اجرت شده کنا نو دری او تلور او کال یو تیر خو او دا پا آخر مانا دار پا مدینه که زن پینزش پا کال یو بل تیر خو نو تقریبا پا میند که دولس جر لس کال پس دا ہو آیات راگه پدی دولس جر لس کال که میند که اتل قرآنی قل علا قرآن ہو وہ پکیتا نو نو صحابانو تا چاوی چی دا تلک الغرانی قاغن دے داو تاوی چا چا پدی پو قرآن غوث را دے لذکار پس را دے نیم کیا گو قرآن شماری دا نا نا العیاذ باللہ نا غا آغا وقتی قرآنو نوست قرآن دے نبیا با قرآن چی الشیطان دا غا پا آواز ندیو دے عصمت وی دیتا کنا کدا سو دا شیطان دخل مداخلت کی گی نو پو وحی باندے پو ویلو دا پیغمبر پو ویلو دا عالم با بیا امن پاتی شی نپد جی اوز دا تاسو زدی جیم تاسو او رای نو تا دا دیر تی احتمال لی چه زمان دا دی آواز پاکستان تا آواز تاسو تو غوگون که شیطان غرده تا ادبارش دی نو بیا پا دین مانی اعتماد پاتشو دا خودو دا سر دا دین دورانی دلو بنیاد دی بلکل بنیادی نیشتی واقعی چی چاری کلی دروغ دا وقت کم دی کتاب می دار آولی دی که بو گوره حوال ماری کلی تفسیر کلی دا احکام القرآن ام دا غم صلاح الفصل بین الملل و النحل ابن حزم زیاد تصدیح سر لیکلی دا نور علماء ام لیکلی دا روایت بھی اشتے سند اشتے حدیث بے شک اشتے و حدیث تو قرآن خلاف دے دے امام احمد رحمه اللہ تعالی روایت تے مسند دا احمد کی نقل کی او آغا علمان اوی چی دا سی ابن کثیر اشتے دا دے پروت تے دا او گورا دے ام رب کرے دے امام احمد ابن حنبل روایت نقل کرے دے ابن حجر مسند احمد بانی چه کرازونو دی رواتون مبارکی یو پکی تدام دی ابن حجر دی علم پا زور باندی کتاب لکه المصدد فی الضب عدی المسند دو مسند دفاع کرده روایت صحیح کرده خو صحیح کول مطلب سده دا دی روایت سند صحیح دی سند دا در اغجنون دی ولی تیک شو سندی صحیح کو خو مطلی دی قرآن خلاف دی نیچه دی قرآن خلاف دی نگه دلیل نگه احادیث حدیث نگه پا نیکانو بانی اشتبار آجی که دین شی چی دیده ترکیب ده متنی بل کرده توی که خبر بانی زویم زما استازوی اغتا دا اغا استازوی اغتا دا اغا استازوی سنت خو صحیح شو کنه او دا دی سنت سر بل تو بل متن را تل کی متن رکب علیه متنن آخر بل متنی فکر مرکب کو دغ خبر دی اتبار نه دی اعتماد نه ده دوکه کی دیشی دا سی اشتباه سلو تم را محدیسین تم را دی محدث حدیث بیان حدثنی فلان و فلان و فلان حدیث بیان کا متن دا حدیث ووس ہوئی دا لندے گئے کاتے ہو گزر گئے ثابت بنانی دیر نیک سو گزر پر زمانہ کی اغرا ترگن شو دا مخ میں رنا خطا او زوال او پکیتا دا تحجد آسار او پکیتا محدث سند ویلے دے شاگردان او دی کلے دے من کی چاگئی او دی نو دے ہوئی من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار اغت اشاره کی چه ده شپی منزون دیر کئی نو زده مخ در وجه مخسته پرتی گیا یعنی دا نیک سره ده تاجد گزار سره ده شاگردان اولی کل اصانه دا آغا ده شاگردو پسی اولی کل من کثرت صلاته باللیل حسنت وجهه بالنهار اغای حدیث کی لیکن استاد نیدی ده استاد متن دا نو متن باغه بلتوی قومین که خبر را لنا نو آغا خبر را شاگردانو ته جان څنګه دی پدنه او سرکته ده کنه خو استاد چې څه ویغه وایي دا او سره وایي کنه نو د دې دا دروغ دی سبق وی استاد شاگرد قدیمه طریقه دا چې استاد بو ان شاگرد دوم برغ بلیږي نو ناس جوړه سره ته کلی کې چې لري الله ته کومنګ ته وره کله دې چې لري او پانی ګر ناغه وی لاس پکې دا کومنګ دې سبق یې سبق مې چې لاس پکې دا کومنګ نه شاگرد دوم لاس پکې دا کومنګ دې اگر تو دیو الکتا تے ولاس پکے دا کومنگ دے نو جدی وی الکتا تے ولاس پکے دا کومنگ دے استاد لقا ورا کتاب راو شاگردی کی گوش میں پاس نہ مکھنا الا او تے استاد تے خپانا سو استاد دا لخا پڑے تے دا می تے چلو کو کتاب شاگرد را راز تی ویو سبق تے تو یو روس تے استاد دا من سبق خصوصا پر دی راز ویدا ہونے گھر سبق میں سجا پڑ دوں گی جو مگا کوڑمنگ دامن ہوں میں کوڑمنگ دامن فضور متن پر فضور سنت پہ شیو لکھ میں کثرت سلا تو بے لیل اصنا وجو بنار متن سنت کو بالکل صحیح اور متن پہ بھی صحیح رہا ہے متن پہ صحیح رہنے علماء بھی ضرور ہوگی داسی دل کی پا حدیث کے مشکل ترین فن ہے حدیث مشکل ترین یواز پا سنت بے نتلی سنت سر و متن تم گوری چه ده ده حدیث و متواتره و مشهوره و او دا شانتا ده تعامل خلاف ده و کنه ده قرآن خلاف نی کرتا نو کوو نو متن حجت نده سنت بلکل تیک ده خو پا دی من که ترکیب را غلی مرکب که شده سر برو سر ترده شده ناغو دا کارو کن دا شانتا دی حدیث متن اغا سی کئی دا سنت سی کئی بلکل سنتی سی ده خو متن ده قرآن و حدیث خلاف ده امتنی در روح در دین خلاف ده در صحیح نده دقا تفسیر علمان ازمی لکلی در دیر قسیل جوری کردی قرآن در دی خلاف ده قرآن وی لو تقول علینا بعض القاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین سورت الحق دیکن در سورت الحق لقطعنا منه الوتین احکام القرآن دی ابن عربی کی روایت دیر تفصیل سر ذکر کرے دا سنور علماء ذکر کرے دے تفصیل دا آیت صاف ہو خلق تناسی ہو ان جوڑ کو وشخار تنا جوڑ کو والذین ہاجروا فی سبیل اللہ دا جہاد مسئلہ ذکر شو کنا جہاد دا سر پارا دے جہاد دا دیر پارا دے چو شیاطین با پا دین کے دن ندان نخبری دن نکی اگا پا میرے تینوں نے ختمی گی اگل اگا تو پک تورا پکار دا میرتن وہ ختم کی نقص نہیں گی میرتن وہ نکی میرے پارا جہاد پکار دے جہاد پارا ہجرت ارے ہجرت پارا انفاق انفاق کے ذکر کو اس ہجرت آ تو قوت اللہ قرون پورنا پجند اللہ پلار اللہ کی ام کو چلو سم ماتو یا مرسو سم کو چلو ماتو یا ویلیشو او ماتو یا مرسو قتل مرکے کرے دا مسلمان منتہا صدا شہادت فی سبیل اللہ دا دین الور مقام بل نشتے دا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا نہ کی نہ سو دو غلی وی نہ سو وجود کی دا دا گتی اور بل چھ زخم را غلی لیکن زیت کے دو غل پاتے گوت پی دی زخمون دی ختمی گی خو اثر داغون پاتی کی گی زخمون بختمی گی خو داغون پاتی کی گی داغونه پاتی نه سوا پا دی حال چملی دا نجللی ها انا اموتو موت الجمل زلک دو خبرم لطه تا قوموی ازا پا میدان که شهید نشم قتلو وجلشو پلای رضا اللہ بانی و ماتو او ماتو یا مرسو پا خبول مر بانی خامخا روزی ورکی دور اللہ رزقن حسن و روزی خستا دا آیات یاد ساته سوره علی عمران که بیویم روزی لورکی اللہ فری یرزقون روزی بول اللہ ورکی اول تیدا ذکر کی بل احیاء عند رب یرزقون روزی لور کو لگی رزقا حسنا اللہ یقینا دے دیر خروزی رسان اللہ بے جنہ چنکی مندی یقینا اللہ دے العلیم حلیم سنکر دیا چنکی اس دو صفتوں دے اللہ ذکر کی پاخر بائیں لعلیم حلیم رستو ومن عاقب کیا چخبل بدلا آسر بی مسلم آعوقب بی سزای ورکلا پشاند آگے چھتے سر جاتے ہیں شو بیا پی جاتے ہو سو لینسرنہ اللہ یقینا اللہ لعفو غفور. ذالک بان اللہ دلیل ذکر کی عقلیہ د فتح او د کامیابی فتح کامیابی در کول شمینا تیار را والم رنا را والم دا شہالت را والم کل شکس را والم کل فتح را والم قول والا دنکی شپا پر روز کی دنکی روز پشپا کی وان اللہ سمیع بصیر دونی کنا گوڑے دے اتن طول کی دو دسبتن دا داولی مسئلہ دا جہاد و مسئلہ دا قتال و پاغیبانی و فتح در قوم فتح در قوم احجرت تے تصویر کئی سمیع بصیر لأن اللہ هو الحق دا ذکر چی اللہ دے حق عبادت و تعظیم دا غزی دی اچھ دور مدد کی سواد اللہ نا هو الباطل باطل وان اللہ هو العلی الكبیر دیر و چت نڈیر روئے دے دو صفتنا دیا مثال بارانی ذکر کا زمکا فتصبح الارض مخضر را باران وری نشید مکشنا ان اللہ لطیف خبیر بیاد وری لہو ما فی السماوات وان اللہ لہو الغنی الحمید بیاد دو صفتنا دا اللہ دی اللہ سو جنے کرے سخر لکم ما فی الارض اکشتے کی روائن دریاب کی بیمری ہی وانچکو سما آن تقا آل الارض اسمانی تین کرے دے لیکن پی جازد آغا برا رگڑی ان اللہ بن ناس لرعوف الرحیم رعوف دے رحیم بیا مہربان دے رعوف الرحیم وہو اللذی احیاکم مرد جن داغا پلاس دے ثم یمیتکم ثم یحییکم دو حیات دو جن جن دی فغاول جن مرگ اگه ذکر نکو پا احیاکم کی ذکر که حیات خباله را چی موتی کنا مرگ که مرگ نو پسی احیاکم بیا سم یمیتکم سم یحییکم بندل کفور هر امت لا ترغیب عبادات تا ارد شرک فعلی در زن نتا حریمون مکار سڑیا در زن نزین مقرر هر امت لا مقرر کرده منگا من سکن زید عبادت زید قربانی چودوی کون کی خلاف دین کی تاثر فی الامر تو دین دا اللہ کی تو پل دین لی گئے خلق دے طرف تو بالا انکا لعلا اودم مستقیم یقینا تی پنے غلار بان سورت زخوف دل تل احتمیتا دل سے انکا لعلا اودم مستقیم تو پنے غلار بان سیلار دینی اللہ جگڑی کئی تی جگڑ مکا فقل اللہ آلام بما تعملون اللہ و فیصلہ کئی نیت وا اللہ عالم دے پارتوانی باس جو کلان دے ان اللہ ان ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله زورن اور اٹن پشر کا غش سمجھو بندگی کی سوا اللہ نہ دا تو چلا دلیل نہ را لے گئے پی انش تو اور پتہ کس ما علم اقریم نشی ظالمان لم دادی نشی دانہ دا دین دا بس سخت را دی او کل کی بیان شیو تا تن رمن صاف ترگان وہ پی جنی اوبینی پتندو مخنو کافروں کے علمون انکار بادی مخبہ بد بد سے خلو بروانے کے لئے قدس بھی یکادون یستون نزدی دی چی ہم لو کی ستوہ لم نکل لاسوہ کی آنا چاہتا چی بینی دو تو آیتون زمان وہ آیتا افونب دیوکم مشر من ذالکم اعتاس خبر کم پا بتر حالت دی نداتا چی پی او دا مخدی بد شیده خلو بروان شیده اصادی کرن دی شیده دا دی بد حالت نستا بد حالت تا توخن سو شیده النار ور لک النار النار لک فیک النار ور دی که بل لی جدا مفرد را ورلی النار و بد حالت دا تخیم ور تاکی جو ور بل لی تا لور استان جو لبی خیجی تینجیده نشی را پیگی و ببنیگی ویلی اللہ الذین کفروا چا سر چنمانی مسئلہ دا قرآن اب بس جیدے کر دے دو یا ایو الناس زوری با مسئل حالات دا سی بھی کہنے پا بسی بد بد دے سی ما بیان کرو سرے ہاں غزین را پاتی پوشن کے دے دے سر روان دے گوتے سکر بس کا بس کا میں بس کولو والا زنے ما زن کو اکا زپن یترا غلے ما بس کولو والا راگ دے ترہ ورسم خامو غرشے اما تم جان قابو کی میں یہ گویا کو بے غری اخلاص اقوم یہ سب نہ رواو غلیشا ازلی جان غلیشا غل درم سب نہ رواو او تو مت رارجی کنا لوس تین اور جو کلا کے دے لا کے نہ ونس کینا یہ کینا کینا سڑی پسی جو لوڑ درا رستے کینا تا کو زمر وارے ہا حرام بالله کبیا بے رب و لرب خپل سپی که سڑه وی که نا غلیشنو بیا رب وی بیا رب نده ولی که نا بیا رب نده ولی رو چی پلاری بانده جلل پلاری ای پخوله اقنو که ما تنی پی جنده لی وی جلل دا قنی و بای ولی ما تنی پی جنده چی تر آجی شوی بی کانو ما بدا کار نکو نمی ولی چی تانی پی جنده لی قرآن وی تبی بیدی تی که اچی وی پی جنده نکبیار چی توی خیر ده مختجان گیر چا پیر روان دی پا خدای قنو که ما تا جویلی چیو پای پیر تالا من وجنو نما ازمیختو که کنی چی پتا خودی تولگی ازمیختو که ستا مختجان دی ازمیختو که تا ازمیختو که در چه وقتی نو بخونیم نو بورا ورم خود تا لاس کرن نو جو روح پاتی نو تا لاس که چی تا پتا ولگی مخی نو عالم دو غولی علیه لعائن اللہ لڑا عالم ہوتے علاقہ کے بیا نکا ہوتے ہو تو شور سے داخلہ لو جی کہیں پر دول گئی اغبانی کی ضرور نہ ہو بولے بوڑھا عالم ہوتا لائی میرا کل حضرت میں سر دو دیر پہ ریزم جد بات ہمیں مزے بی جے پی بجی ہوگی رما لال دیا ماں معلومات تو کرو نہ داغوں بی جے پی کرو داغوں بی جے پی کرو پا پختونوں کن دونوں پختون والے کہ تو مینا بی جے پی والی خیال کا کہ میرے سر کتاب بجے خی کتاب بتخ ہے سدا پر دول تلا ہے مینا رس ان اللہ علیہ حادی قرآن قرآن یکادی نستون باللذین اتلون علیہم آیاتنا نزدتو خیم دوزاخ دے دلہ دوزاخ انشاءاللہ تلے بے دوزاخ تا لیکن توبہ نو اخل فرم گزار شیدے گزن کلو حس حس بے کول ان تحمل علیہ اللہ او تترکو اللہ صلالی بے بے دی فتق حالت اللہ ختم ندا حالت بدبان رضی زان رو تطیر وعادہ اللہ اللذین کفرو بیس المصیر اے خلقو نپوئے گا نپووم ہو اے انسانانو پیریانو ضربا مثل بیانی کی تاسوی و ناشنا مشال بیان کرے شوئے دی و ناشنا حبرا فستمعولا فسمعودی که فستمعودی فستمعو دانی وارے فستمعونو دزلپ غوگو وارے پا غوری وارے پا غور باندی فستمعولا سخبر از اللہ وایا تزمعو تو وقت یا زمان ربا وایا را تزمعو تو وقت دی یقیناً آتوک تدعون من دون اللہ کہ تاثرہ مدد کوئے حجتن کی تعظیمی کوئے سواد اللہ نا اللہ کو پذیرے لن یخلقو ذبابا سری نش جوڑو لے مچ قدری ولو اجتمعو لاغر کٹول اللہ اٹول شی جوڑو لے پریدا اکو تختو تینا مچ تشے لا استنقضوه من نخلاصو لے انشی تینا بالکل ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے طلب کو ان کے کمزور ہے طلب کرے سے طلب کو ان کے کہ تیرا مدد کائی مجھ پہ سے گردی او کمزور ہے مچم نجے دے مچنوں کمزور ہے ضعفت طالب کمزور ہے دا غوختن کے دا کی را مدد سرا پہنے کنے کیسا والمطلوب اچھے دے چانا غوار ناغم کمزور ہے بے وسط سچے زغنشت دے دوارا کمزوری دی اسی عالمی تا را مدد کائی ما قدر اللہ خلقونو پی جان اللہ قدر انو کو صحیح قدر قولیت ان اللہ لقوی عزیز دیر طاقت والا دیر ضرور مچ پا مخلوق دا اللہ کی ناقص الخلقت تی سچی اللہ پیدا کری دی نو دا جن سے دا نور پی اعتبار بانی پورے پیدا کری دی اس پہ انسانانو کے افراد کی دینی نمگرے پیدا شی دا شد زناورو کے لئے اگانو کسی نمگر کیا را شی وہ جن سے چیدے یا نوع نو دا تعمل خلقت تا پا خلاف دا مچنا دا مچ دا جنس چکم دے یعنی دا نوا چکم دا دا طولا ناقص الخلقت تا سشی خلقاتی نقصان پا کیسا دے نقصانی دے پا یسترگو دا بانی دا غنیشت دا سشو تے زید میں دا وقت پیشی دا ہر ساروی دا ہر زند سر ساوالا شی پا سترگو بانی دا پردشتے یا غطا دا یا والا دا خداشتے دا مچ نیشتے د سینو چې د کابرګان د مچان نیشتی نه سړی د بونیر دغه مچان هم نیشتی دغه دی هغه نیشتی بونیر ګوره په بد نیت نه ویني بونی کې درګاونې دی وایي دا اوس تر ګمانه باندې نیشتی هغه تا هغه زیات تر کی د دې نیشوالی حکمت څه دی وایي کالیمان د حکمت څه بیانې هغه وجه ته یو وجه دا چې په سترګو د دې څه نری دی څه یو تار دی کنه یو تار دی کہ تاسو ایمان بالغیب اندقل تا تاوگو رو جوز دیسا جیون چاستی خودی شکر دلتا نیستی شکر دلتا کمچ نیستی نو زدت تک مریا دی نو آغا دو عمر قدری چی سر تین گئی کہ چرے پدی معنی پردی راشی نو ست بیدن شدی کو طول مرکتا ذکر بکی جا جو باید کرون اللہ کثیر جو پا ذکر بان جارا گی سر نیسی جتو لے نو زدو چی کم فطرت بانی اللہ پیدا کرے اغن پورا کی فطرت احرس خلق اللہ تو مخلوق دا اللہ کے دا مچم رئی رسو اللہ بلتشنشی دا مچم عددی مقابل کی اقنع خلق اللہ اقنع خلق اللہ جولا دے جولا دا دی گوٹن کیا جالا شانہ جتا نا جوڑی دے گر جینا ازمیخ تو کئے چی پا کم گوٹ کی زالا کور جو کئے پا دقا گوٹ کی بدئی دی زنی دیو جینا چی دے دے سنگ خوی تو عمر رو جائے کہ دا تنگ چل لے دا اللہ تساو گت کرے اللہ تبا راکائے جان ماغ اور زورے دے مائے باپ جتا لگائے مچ احرس خلق اللہ نو دے راخلاشی راخلاشی جدن تکی خودت شیر ہے کسا جو زمان دو خوراک نو دے دن نو پسوا کی اگر غیر اگر جولائی نی نو دے ورمند کی چی ورمند کی پا جان کیون خوری بیا دے اللہ تی تکی اگر تا دنی تلیفون کی زرارا تداما کون اگر تا تلیفون شو زرارا راشی جولا چلی ٹک شی اثر تی خود دا نور بفرو تی دا نور زخیرہ دا فرش کیشی دی ساری تیو خور احرس خلق اللہ ادائی اللہ خوراک گردو لے دا اقنع خلق اللہ دا جولا کور تا گورا مچان پکی تا پراتی دی گن شوی مچان اتا پکی تا ماشون پراتی اخا پکی تا جزانو مکسی دا وچی تا کبولی لامدوس تا دی کرا اخا جز پکی تم گیر شوی دی ادائی گزارک کی دانی کسی طول پیاز علو خرم ندا پراتی دی وچی گی دی وی تازہ با اللہ را کئی اللہ دیر میں ربانا دی یرد و قمان یا شاو بی خیر شاو تو اگدو زالو پراتی دی نیوی نیو تازہ تازہ خوری مناقصن خلقت تی احرست تی او دیو جنی ست نرے دی دیو خلی کول جنیا پتالو بار طرف بائن دیتا ہوئی کہ کم دی کی بجبو گورما کم جائے کہ با تو غور تشیب ہونا تشیب ہوں نو دے بنا سی طول وجود پری دی سی آرامی جو طول وجود پری ہے تب ازان نہ نہیں خبر دے چی پہ کم جائے کہنا ساقا جائے بگری دلی دت ازا پتا ہے جدا جائے گری دلی دے کہ لمدوال اشتے نو دے بزان آگا جائے تور رسی نو چی دے خوب کتا چی اگر پس تاہی پوچھتا ہے دا سی اگر گری دلی نو دا سی پوا جائے لیز برگ جائے کرامات والا دے آزیت زانو رسی نیچی سی زکن رم دی چکم کار فطرت دیدن داغ فطرت سر اغطا کل شین خلقه ثم هدا نو در اداد تطور کرده اپا خلاف آتی چکم کار لپیدا کرده دا آتی سشی طول یو گتا دا یو دا کتا کیی نا چه سر کتا کی تاوی سر کتا کی کنا دا آتی غنی کتا کیی نو آتی لی دو عمر او بسو ور کرده نا آغا دا خامار پکت اوگی کی واقر واقع اندر سی را طول کی جیده که پوز الانجو مندی پلی الانجو مندی نو هر چی رد آغم راسم نو دلی رد شکر صورت ور کرلی نو سفی نره که پردی پراغل اندر و طول مرکت و دغشم که نو پردی پیشی نو حفاظتی اللہ کرلی در حفاظت چیلی تا خود دلی نو دوخ پول جاتی ور کرلی در شپگ دی نو در دو بانی دیلی جاده در زکی فاقی بانی گرد و غبار هده کن دیو بخیلی جاده ما پالش کی دی تلوان نکی پالش کی بیدی تیره شون دو شون دو تیری دیگه ما کلا کلا یو عادت تی کنه چی عادت زور سنو کلا کلا روستو طرف بانی گرد و بار لگی نو اختی روستو ما روستو تا کوی ایرا سیری چی دروشی ما چرتا روستو تا کوی اختی نشتی او دا نقص الخلقت قرآن مثال کو چو مچ نشو جوڑو لے دا مچ لستر گولا بغنی چو پیدا کو چشمی اولو نشو جوڑو دا ورغی جتما اولا اکرطول شی دا مچ عدیسی رحمه اللہ تعالی من باب الاشارة ویدی کی اشارة منجور تا زیارت تا قبر تا چو منجور ناشتا تروخ سڑے کینی سم سڑے کینی لویران دے ناستے گوڑ ناستے شل ناستے رون ناستے کون ناستے دا سنتا تا پولیس سریز ناستے دا چا پوزا نی پولیسی کاری چا خلو اوالا چی گو چا غوج نیستے دا چا لاس نیشتی کونجن دے دا چا جو نیشتی نو خپل من جوور جوڑن کنو ورک شیطن پیگی تالا خواهی در کی کیو تا شپا رز پروت تے اغتا من رسید نتن در رس داورا تا ہویا کنا این یسلو بغموز زبا بوشان اکس ملچی نتسی رو تختی من جوور تنو تختی نسیلی نیشی سارو لے دا خود نسی اخری زمانی که زبا اخرم شکرانا کنا نو من جوور پت کی نسی تا نیشی رو چیارا دیتا بد نلاس کئی دا زمان نسی برازی اغلب زور کن سب کسی دی لا استنخذو عمرو ضعف الطالب والمطلوب طالب مطلوب دوارا کمزوری دی ما قدر اللہ اللہ یصطفی من الملائکة رسولا ومن الناس یصطفی من الملائکة رسولا اللہ غرقی دو فرشتون املی گلی اداشن تا اللہ غرقی ومن الناس دو خلقن ام آغا کئی زمالا سی کتاب دو روح المانی ام دغی آیت بائن لکلی دی سورة حج دی آیت بائن لکی ومن باب الاشارة دست روح المانی دکن انا متوقور ایمان پی دغی سوش ایمان پی جو رکی روح المانی دا او دائی دا دی اخیری مختی دائی نی سورة حج اخیری سپارا ختمی کنی سپاری سپاری کی نہ دا اخیری مخدے نہ دے بانی دے لکھی ومن باب الاشارہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا بآیاتنا لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور اللہ اللہ ویدی آیت کی تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر فی اشارت الی ذنب المتصوفۃ الذین اذا سمعوا الآیات دا سفیان لبی لذا کدا دا مالی سفیان لبی زورا عراق کی زورا کنا ذنب المتصوفا دا اولی دیت اشارہ روی نجارو سے ذکر کئی لن یخلقوا ذبابا دی آیت پا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا اشارت الی ذم الغالین فی اولیاء اللہ تعالی حیث یستغیثون بهم فی الشدت غافلین عن اللہ تعالی وینظرون لهم النظور والعقلاء منهم یقولون انہم اخیرت کے تداوی انہم وصائرنا الی اللہ تعالی وانما ننظر للہ عز و جل منخو اللہ لکم ونجعل صوابہ للولی صوابی تبخو وإذا دروغوا ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعودة الأوثان دعوال خبرت كي جدو زمانگا الله تزريعا دا وسيلة دا وإذا دو دو بود پرسو منك تفرق دي أغوبوا ليقربونا إلى الله زلفا دومو دوين خبرت دا دين دا بابا پنون شكرانا دي مطلب مدائي چه سواب داغا پنون بانده ودعواهم الثانية الأباس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم او رد غائبیم او نفذ آلیک تیک دادا دا باوی چی دے وی چی زمان مطلب داو چی سوابی غطور رسی خو آلا کدتی نتا گفتی ننگی ہو چی سوالی داو لرشوت ورکره دے او بیا داوم دوی رشوت ذکر دے چی کدتا ہوا چی تدا پریدا از دے پا دیمانی پیشی ورکا نیمانی وایر چرگی ما نل لے کنا چی دا چرگ پریدا دے چرگ پا دیمانی سل روپای ورکا نا دا بور غوائی من لے دا غوائی پا زیبانی می خوار کا دا غیر قیمت جو ٹھر کرنا دا منل دا پا گوٹا کر لے دا پا دینیت بانی چی مقرر کرنا که دا بدلوم نقصان را تر رسی دروغ ہوئی کنی شیعہ پدا ہے که دا دنیت تا سوا دے دا پری را کنا دی پا زیبانی روپے وار کا دا نپی دے دیر خود تفصیل کرے ویزنی خوبے که دا سنی چی دا دنیا واقداران چلور دی قدبان دی غوثان دی دنیا واقداران ضرور دی اچھو کوئی پٹو لوگ غٹ ہوئی لوئے زوان دے شیخ عبدالقادر جنیوی رحمت اللہ علیہ دو سو دولہ سمک دے اخیری دری جو دری سپارے ینظرون لہم یا ایوہ الذین آمنو عالم الغیب اللہ ادا مشید کرو فرشتی خو خید رسول دن دا پارا رسولا ومن الناس انبیاء اللہ دے سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم فارتفو اللہ دے ایمان دارو اسجدو ورک ارکعو اسجدو رکو کئی سجدو کئی وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ عِبَادَتُكِ يَوْدَ رَبْسَاسُ وَفْعَلُوا الْخَيْرِ کَرُنُوا كَيْدَنِي كَيْ خَيْرِ چِ بَچْشَي جِهَادُ كَيْدَنِي كَيْ كَارْدَادِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ جِهَادُ كَيْ فَدِنْدَ اللَّهِ كِتْ مَعْلُونُ لَوْغُولَ وَنَفْسُونُ قَوْلُوا لَوَانْدِ جِهَاد ست ہوئی ذبا یہ مقبانی کتاب وائی بیان پیش کم خوئی اول توسرم لاس پلاس بانی پلاس چنچن خدا پنیتا بانی باز خانی دے کنا وزاد اللہ صلی اللہ خبر مرکی کم الجہاد اساس العبادہ جہاد دے عبادت جرالہ دے موندے یو عبادت دے تنگی کی ملکی جہاد میں طول بختمی گی یو بختمی گی وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ تیکھے خبر پائیں وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ یعنی حقیقی معنی دے جہاد اندقرہ قرآن و حدیث کی جہاد معنی دے قتال مع الکفار تے ویلے شیدی دقا جہاد نہیں چی بسترے واحلہ کردوا قتال مع الکفار جہاد دے فضائل و طول پدی باندی ویلی خود دے سروی صالحن لأن يعم كل أمر بمعروف ونهي عن منكر صالح دے دین دے چھ ہر دے دین کار تا جہاد ہوئے لیشی منگم دائی چھ جہاد اصل معنی قتال فی سبیل اللہ دے خو دے دین ہر کار ہر محنت جہاد دے اللہ پی ثوابون ورکی اڈیر دیر گو پی ورکی خو نقصان دے تو نجوشو نقصان دے دین نجوشو چھ جہاد صرف اور صرف نور محنتین تا دے دین وی جہاد قتال تنجیوی لی دے قتال نا منکر شو ام منکرین گی تنا وی صحابہ لڑتے نہیں تے استعمال اٹھاتے